zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 5 lipca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla mężczyzny podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Tłumy Polaków mieszkających w Niemczech zgłosiły chęć głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tegoroczne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w związku z pandemią odbędą się w innej formie. Na 3 miesiące aresztowano kierowcę Audi podejrzanego o spowodowanie czwartkowego wypadku na autostradzie A1 w pobliżu Łodzi. Zginął w nim 51-letni mężczyzna. Kierowca i pasażer samochodu uciekli, ale po kilkunastu godzinach zgłosili się na policję. Pierwszy z nich już wcześniej usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 12 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy. Także pasażer auta odpowie przed wymiarem sprawiedliwości, bo okazało się, że posiadał w samochodzie narkotyki. Zatrzymani poddali zostali badaniom na zawartość alkoholu. Okazało się, że byli trzeźwi, ale jak zaznaczył prokurator, należy mieć na względzie, że przeprowadzenie takich badań możliwe było dopiero kilkanaście godzin po wypadku. Pobrano od nich próbki krwi po przeprowadzeniu badań pod kątem obecności narkotyków. Wyniki mają być znane na początku przyszłego tygodnia. Za 7 dni wybierzemy prezydenta. Druga tura wyborów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, między innymi wśród Polaków mieszkających i przebywających w Niemczech. Konsulowie w tym kraju rozesłali prawie 85 tysięcy pakietów wyborczych. Druga tura, podobnie jak pierwsza, będzie się odbywać wyłącznie korespondencyjnie. Rzecznik prasowy polskiej ambasady w Berlinie Dariusz Pawłoś przyznał, że pomimo dużego wyzwania logistycznego, jakim było przygotowanie pakietów wyborczych, służby konsularne stanęły na wysokości zadania i wszystkie pakiety zostały wysłane przed terminem. W drugiej turze wyborów prezydenta RP zgłosiło się w całych Niemczech aż 85 tysięcy Polaków. Jest to absolutnie rekordowa liczba, biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszej turze wyborów w Niemczech wzięło udział 60 tysięcy naszych rodaków. Powiedział Dariusz Pawłoś. Konsul Piotr Golema przypomniał, że pakiety muszą dotrzeć do komisji wyborczych do 12 lipca do godziny 21. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Zostajemy za granicą. 2 osoby zginęły, a 8 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w hrabstwie Greenville w stanie Karolina Południowa w USA. Wcześniej biuro szeryfa informowało o 12 rannych. Do zdarzenia doszło wewnątrz jednego z klubów. Na razie nikt nie został zatrzymany. Nie wiadomo, ile osób strzelało, ani co doprowadziło do zdarzenia. Nie jest też jasne, w jakim stanie są ranne osoby. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną dostosowane do zaleceń związanych z epidemią koronawirusa. Część wydarzeń będzie zamknięta, a podczas innych będą obowiązywać limity uczestników. O szczegółach Przemysław Lis. To będą trudne obchody, uważa dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Część wydarzeń będzie zamkniętych, przeznaczonych tylko dla powstańców. Inne wydarzenia odbędą się zdalnie. Wszyscy chętni będą mogli w nich uczestniczyć za pośrednictwem mediów i internetu. Jan Ołdakowski zachęca jednak, by pomimo panującej epidemii 1 sierpnia o 17 zatrzymać się i oddać hołd powstańcom warszawskim. Nawet w maseczce można wyjść i na dźwięk syren zatrzymać się. Odradzamy udział w tych dużych zgromadzeniach, natomiast zachęcamy do zamanifestowania i znalezienia takich miejsc, gdzie w dystansie społecznym będzie można zamanifestować swoją pamięć. 1 sierpnia w internecie transmitowany będzie m.in. koncert niezakazanych piosenek. Planowana jest też akcja Wolność Łączy, jednak w tym roku w miejscach pamięci obecny będzie tylko jeden wolontariusz. Przemysław Lis, Polskie Radio. W obchodach tradycyjnie wezmą też udział harcerze, choć większość z nich z Warszawą połączy się zdalnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła prawie w całym kraju, więcej chmur tylko na Pomorzu i Zachodzie i tam też możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej, jeśli można tak powiedzieć, w Koszalinie 21 stopni, najcieplej 29 w Opolu. Jutro więcej chmur i od 19 stopni nad morzem, około 23 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently glide the great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear. Baloney on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Dzień dobry po 14 w lipcu 2020. Inauguracja sezonu wakacyjnego za nami. W ubiegłym tygodniu dopadł nas, raczej namierzył nas, letni deszczyk na naszej plenerowej scence. Dzisiaj już nie ryzykowaliśmy i znaleźliśmy się w bezpiecznej odległości, oczywiście pod gęstwiną liści w trójkowym ogródku, no bo gdzieżby. Witamy pierwszego gościa w tym miesiącu, Mariusz Tryliński, panie, panowie. Dzień dobry, witam z odległości. Ale słyszę cię, Mariuszu, a nawet widzę dosyć dobrze. Dodajmy, reżyser od ponad 20 lat operowy, dawniej filmowy i teatralny, choć jak przeczytałam, śni o tym, żeby do świata filmu powrócić. Dyrektor artystyczny Opery Narodowej. Mamy sytuację poważną, a audycja z pół żartem, pół serio, musisz to jakoś... Obrócić w żart. No to może żartobliwy będzie całe założenie sezonu, dlatego z jednej strony to jest jeden z najbardziej ambitnych sezonów, zwłaszcza pod względem wokalnym. Rzeczywiście konstelacja bardzo chyba przyjazna dla nas spowodowała, że mamy taką ilość gwiazd, o których zaraz powiem. A to, co jest żartobliwe, to jest to, że oczywiście jest takie piękne określenie angielskie up in the air, znaczy cały ten sezon unosi się w powietrzu, dlatego że cały czas no nie wiadomo, co będzie się działo w Polsce. Ta sytuacja pandemii strasznie trudna dla wszystkich teatrów, gdzie ludzie są razem, ale to też ma bardzo konkretne jakby konsekwencje finansowe, dlatego że opera w tej chwili przez zamknięciu ma bardzo konkretne straty, 5,5 miliona. Bardzo duże pieniądze i my musimy jakoś to odrobić. To ból głowy twojego szefa, czyli pana Waldemara Dąbrowskiego, ale konsekwencje zbiera zespół wraz z artystycznym dyrektorem. Ale mówmy rzeczywiście o tych sprawach jasnych, dlatego że to, z czego jestem bardzo zadowolony, to jest to, że to jest jakiś taki niesamowity rok pod względem wokalnym, dlatego że nam chyba od paru lat nie udało się zebrać takiej ilości gwiazd. Znaczy, zawsze stawiamy na bardzo wysoki poziom, natomiast często to jest tak, że są jakby głosy, które są świetne, ale są jeszcze nieznane i po prostu nie mają funkcji gwiazdy, dlatego to nie jest tak, że w tym roku zaczęliśmy lepiej obsadzać nasze opery. To byłoby rzeczywiście absurdalne stwierdzenie. Natomiast to rzadko się zdarza, że w jednym roku mamy tak. Po pierwsze Ola Kurzak, która wystąpi w mojej inscenizacji Madamy Butterfly. Piotra Beczałek, który wystąpi w głównej roli w Werterze i również zaśpiewa swój koncert, gdzie będzie śpiewał fantastyczne rzeczy od Nessun Dormy przez Lohengrina i również Moniuszkę. To są utwory z płyty, którą nagrał. Tak, ale też, że będzie przygotował teraz realizację Lohengrina, bez też jakby jego przyszłość. Następnie Orliński, który będzie miał swój koncert. Ja, młoda polska gwiazda. Jakub Józef. Dokładnie. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że to jest wielka kariera światowa, bardzo zasłużona, szalenie takiej charyzmatycznej postaci, świetnego wokalisty przede wszystkim, ale również takie zwierzę sceniczne. A ważne, że tu opera może dodać, to był jeden z wychowanków naszej Akademii Operowej, także nam jest jakby podwójnie przyjemnie. Idol młodych dziewcząt dodaję. Dalej Tomek Konieczny, gwiazda scen całego świata, rozchwytywany w Japonii, dni w Niemczech, w Austrii. On będzie u nas śpiewał Halkę, którą śpiewał już w mojej reżyserii w Wiedniu. Teraz przyjeżdża pokazać się w tej roli w Polsce, a on jest naprawdę niezwykły w tej roli, także bardzo gorąco zachęcam widzów, żeby zobaczyli ten spektakl, ale również wystąpi w nowej produkcji Cardillaca. No i teraz jeszcze gwiazdy ze świata, Ann Petersen i Thurston Carroll, to są jedne z najciekawszych w tej chwili gwiazd. Obie postacie wystąpią w Fideliu Beethovena. Ann Petersen, wielka śpiewaczka, znana na całym świecie i ja zresztą spotkałem się z nią bardzo surrealistycznie, ponieważ w Pekinie robiliśmy razem Tristana i Isoldę. No to, że śpiewaczka mieczy jest taką rolą, jest gwarancją rzeczywiście niesamowitej jakby jakości. A Thurston Carroll jest w tej chwili jednym z najważniejszych tenorów tych czasów, no i walczy o pierwszeństwo z Piotrem Pyczałą i paru rzeczywiście najlepszymi. Chyba nie przeoczyłem tych rzeczywiście gwiazd. Rzeczywiście jest mnóstwo fantastycznych innych postaci, ale to są takie osoby, jak to się mówi, gorące. Pan Mariusz Treliński jest naszym gościem. Uwielbiam takie sytuacje, w których nie zadaję pytania, a odpowiedź już jest. Dziękuję mi za kawę. Siostro. Chodziło mi o to, żeby ich razem zaprezentować, dlatego że tutaj po pierwsze ta grupa jest taka szalenie wyrazista i pod tym względem chyba jest jeden z najbardziej udanych sezonów naszej opery. Gratuluję i teraz pozwoli mój gość popijając kawę. Oczywiście skorzystam ze scenariusza, który przygotowywałam noc całą. Otóż, czytam, minęła epoka od naszego poprzedniego spotkania między premierami Halki Wiedeńskiej i warszawskiej Halki. To chyba z pół roku temu było, nie tak dawno. No może pandemia wydłuża czas. Inaczej mówiąc, ostatnie nasze spotkanie miało miejsce, wtedy już byłeś oczywiście w roli reżysera, a nie gościa, 11 lutego w Operze Narodowej. No właśnie, i miesiąc później, bo 11 marca, nasz teatralny świat, jak ja to nazywam, oniemiał. No i trwał w tym stanie do 6 czerwca. Czy całą popremierową serię udało się zagrać w Warszawie? Halkę tak. I to bardzo nas cieszyło, dlatego że ten spektakl jakoś trafił do bardzo szerokiej publiczności. Ja za każdym razem podchodzę do opery tak samo. To znaczy staram się odnaleźć kontekst, który mnie dzisiaj interesuje i który mam wrażenie mówi coś o świecie, który nas otacza. I to było bardzo trudne w wypadku Halki, dlatego że ten utwór jest obrosu pewnego rodzaju tradycją wystawienniczą i oczekiwaniem, które wydaje się takim bardzo podręcznikowym światem, który nie wydaje nam się, że można nas dzisiaj zaintrygować. No, znalazłem na parę motywów, które wydaje mi się, że są bardzo żywe, wręcz przewrotne i odnalazłem w Moniuszce nie tylko ważnego kompozytora, o którym wiemy, ale też osobę, która świetnie myśli o librecie, dlatego że w tym utworze wbrew pozorom jest parę rzeczy takim bardzo nowatorskim. No chociażby taka lustrzana formuła odbić, dlatego że mamy Halkę i dwóch mężczyzn i to, co jest zabawne, to że wszyscy pamiętamy nieszczęśliwą postać Halki odrzuconą przez Janusza, ale zapominamy o tym, że ta nieszczęśliwa postać Halki równie brutalnie odrzuca Jątka, więc tutaj w tej figurze jakby domina i w tym refleksie lustrzanym jest jakaś bardzo ciekawa ironia, która wydaje mi się jak na ten czas jest w ogóle niezwykła. To było coś bardzo nowatorskiego w operze. A druga rzecz to są postaci charakterów, naprawdę szalenie wyraziste. Być może to, że to były góry, że to spowodowało to, że to jest tak silne, ale bardzo nieszablonowa postać kobieca, dzika, powiedziałbym prekursorka jakiejś w ogóle dzisiejszych ruchów, wręcz takich kobiet walczących autonomię, które mają silną osobowość. No, nie można użyć określenia feminizm, bo to nie te czasy, ale to jest kobieta z krwi i kości, to jest jakby persona, to jest charakter i dwóch słabych mężczyzn, uwikłanych w kontekście tej silnej kobiety, więc wydaje mi się, że to jest jakieś dla mnie duże odkrycie, ta Halka, to była niespodzianka, ale jeszcze większym było odkryciem to, że zarówno bardzo młodzi widzowie, jak i naprawdę starsi przyjęli ten spektakl. Ja często miałem takie bardzo wyraźne podziały, że albo to się podobało jednym, albo drugim. Tutaj zadziwiające rzeczywiście było to, że jakoś tak publiczność zagłosowała tu paniem i tak nas owocyjnie przyjęła. No Halka wraca, także każdy może przyjść, zobaczyć i sprawdzić, jak to wygląda w rzeczywistości. A pamiętasz, na jakim etapie twojego zawodowego życia pojawił się ów moment zastygnięcia teatru bez ruchu? Czyli ten 11 marca zastał cię w jakim momencie? Byłeś za granicą, bo ty musiałeś na przykład przeżywać kwarantannę, przygotowywałeś już nową premierę, czy... No właśnie. Rzeczywiście ta historia była z dzisiejszej perspektywy taką szarżą, dlatego że myśmy po tej halce otrzymali szereg zaproszeń ze świata oper, które były zainteresowane wspólnymi realizacjami. Turyn, La Scala i Rzym. I ja pojechałem dosłownie 2-3 dni przed zamknięciem granic właśnie na tę eskapadę. Odwołano spotkanie w La Scali. Ja wróciłem ostatnim samolotem z Turynu. I jakimś cudem nie zachorowałem. A może przyszedłem to po prostu bezobjawowo. Nie wiem tego do dzisiaj. Natomiast no, mając dzisiejszą wiedzę, na pewno nie udałbym się w tę podróż, chociaż no to są takie miejsca, którym się nie odmawia. Jeżeli La Scala zaprasza, to rzeczywiście jest trudno. To też myślimy, że jeżeli działa teatr, jest dyrektor, który chce rozmawiać, no to on tam żyje, dlaczego nie spróbować. Więc wracamy teraz do tych spotkań i bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast no, to był taki dramatyczny moment, jeżeli pytasz o moment zamknięcia teatrów. Ale powrót halki, o którym już wspomniałeś, zaplanowałeś na początek sezonu 2021, czyli jest to kilkumiesięczna przerwa, co jest normą, czyli tutaj na to chyba nie miał wpływu ten czas. Nie, to jest idealnie zaplanowane. Takim dużym ruchem było dla nas przeniesienie, ponieważ nie doszło do premiery Wertera, bardzo ważnej dla nas premiery, ponieważ to jest realizacja Deckera, fantastycznego reżysera operowego, takiego reżysera środka, który bardzo potrafi jakby zadowolić tradycyjną publiczność, a jest naprawdę niebanalny, bo nie akceptuję teatru takiego czysto mieszczańskiego i wiem, że muszę pracować dla jak najszerszej widowni, ale nie za cenę uproszczeń, których nie znoszę. Więc Willy Decker jest jednym z takich reżyserów, on stawiał w Met parę bardzo ciekawych produkcji i zrobił zjawiskową moim zdaniem realizację Wertera i do przedstawienia nie doszło, ale nagle los sprawił, że w momencie, kiedy zamknięto Met i odwołano wszystkie spektakle, nagle okazało się, że Piotr Beczała jest wolny i on po prostu zadzwonił do nas, mówi: słuchajcie, jest taka sytuacja, że odwołano mi spektaklem, jestem wolny na waszego Wertera. No więc to jest akurat prezent, który dostaliśmy od pandemii. Anegdota, która się fajnie opowiada, ale strasznie się cieszę, że Piotr jest z nami w roli, w której on jest naprawdę niezwykły. To jest naprawdę dla niego repertuar. Nie wiem, co nie jest dla niego, to jest tak wybitny śpiewak, natomiast to jest taka no, ukochana przez niego muzyka, to wiem na pewno. Mm-hmm. Zresztą no, osoba zacna, bo przypominamy, że owa halka wiedeńska, czyli ta pierwsza realizacja na zachodzie, za granicą, odbyła się dzięki Piotrowi właśnie Beczale. Tak mówił wyraźnie w teatrze: dobrze, chcecie, mnie zaśpiewam, ale. I to ale to była między innymi halka i miał fantastyczne jakby wyczucie, dlatego, że ta halka wygrała. No, myśmy mieli sprzedane wszystkie spektakle, a stojące owacje po ostatnich spektaklach. Jakoś bardzo wzruszający był ten moment, a Piotr z pełną odpowiedzialnością może się czuć ojcem chrzestnym. No i teraz jeszcze raz wracam do tego momentu zawieszenia. Wyobrażam sobie, że znalazłeś się w bardzo trudnej sytuacji. Wszyscy byli w trudnej, ale ty należysz do tych artystów, którzy są w wiecznym ruchu. Nie słyszałam o tym, żebyś na przykład miał 6-miesięczny urlop, czy żebyś oddał się jakimś innym zajęciom, przyjemniejszym niż praca. A więc przede wszystkim podróżujesz, mnóstwo realizujesz za granicą. Teraz pytam, nie pytam o życie prywatne, wyłącznie interesuje mnie sytuacja zawodowa takiego właśnie nomady i pracoholika, który gdzieś przyznał się, że po każdej premierze zapada się w jakiś niebyt, depresję. Wiesz, akurat to się wyjątkowo szczęśliwie dla mnie złożyło, bo my oczywiście znamy się z tych momentów, kiedy kulminuje się pewien długi proces, no tak. Widzimy premierę, natomiast premiera to są bardzo długie przygotowania. O mnie można powiedzieć dwie zupełnie sprzeczne rzeczy. Z jednej strony, że robię dużo produkcji, ale to są zawsze, jakby powiedzieć, powtórki tego samego tytułu. Natomiast jeżeli chodzi o nowe tytuły, to ja robię precyzyjnie jeden tytuł rocznie od bardzo wielu, wielu lat. Tu się znowu nic nie zmieniło, bo za rok będzie nowa premiera. Tak, dlatego, że tak bardzo lubię proces pracy i przygotowań, że właściwie to jest wędrówka naprawdę paromiesięczna, za każdym razem rozczytywania utworu, słuchania muzyki, wielu wykonaniach, wielu wariantach i dopiero wtedy rodzi się pewien kształt, o którym bardzo długo rozmawiamy z Borysem, modelujemy dekoracje, robimy sobie takie małe klocki, pewne takie układy przestrzenne i to się wolniutko wyłania. I tu sobie naprawdę daję przyjemność i czas, dlatego, że ta praca ma sens tylko wtedy, kiedy człowiek naprawdę głęboko wniknie w materię utworu. I stało się tak, że byłem w trakcie przygotowań do Cardillaca i z największym szczęściem zaszyłem się w swoim domu i po prostu dni i noce pracowałem słuchając tego utworu, przygotowując się do realizacji utworu, który wydaje mi się, że będzie jednym z takich ciekawszych i takich bardzo jakby odmiennych oper od tego, co robiłem do tej pory. To możemy powiedzieć odważnie, bo nawet znawcy literatury muzycznej mogą mieć pewien problem z rozpoznaniem tej opery, tego tytułu. No może kompozytora samego nie, bo zresztą przeczytałam w waszych materiałach, że w roku, w którym ty przyszedłeś na świat, po raz ostatni ten oto kompozytor był zaprezentowany u nas w operze, tylko że w wersji... Nie no, Hindemith to jest zjawisko, to o tym nie trzeba mówić. Wszyscy, którzy znają muzykę symfoniczną, cenią go bardzo, natomiast... Symfoniczną? Tak, natomiast... Ale mówię o operze. Nie ma wątpliwości, że ta opera, tak jak wiele innych u nas niegrane, to jest wyraz tylko, no niestety, nie najlepszej edukacji muzycznej kraju. Właściwie to, co robi od wielu lat, to są powroty do arcydzieł, które w Polsce nie są grane. To wszystko jakby rodzynki, które uwielbiam, natomiast one rzadko bywają na scenie i wydaje mi się, że to jest ciekawe, że potem jak zrobiłem wiele takich oper środka, wiele pięknych oper Pucciniego, teraz zajmuję się muzyką jakby trudniejszą i to jest dla mnie jakaś niesamowita radość odkrywać, pokazywać widowni te rzeczy. Więc z jednej strony nieznany, ale za co my powinniśmy bić się w pierś, z drugiej strony absolutne arcydzieło XX wieku. Spokojnie umieścimy to w 10-15 najważniejszych utworów tego wieku i to z paru powodów. Pierwsze, to jest okres nowego obiektywizmu, bardzo dziwny. To jest moment znany bardzo dla nas w malarstwie, to jest grosz, Kokoszka, Otto Dix. To jest moment, gdzie postacie mają bardzo wyraźne funkcje społeczne, dlatego Hindemith bardzo wyraźnie określa te wszystkie funkcje, ale powiem od razu o rzeczy jakby najbardziej takiej gorącej. To, co jest sensacją tego utworu, to jest to, że to jest opowieść o seryjnym mordercy i to jest opowieść kryminalna, jedna z nielicznych takich w ogóle w historii muzyki operowej i to jest ekranizacja opowieści Hoffmana, czyli jakby klasyka i to jest jego pierwsze opowiadanie kryminalne w historii w ogóle literatury, więc szalenie ciekawa historia. Utwór głęboko jakby ironiczny, który w jakimś sensie podważa konwencję samej opery, ale to, co mnie tak tam urzekło, to jest portret głównego bohatera, bo może to być parę zdań. Pierwsze, słowo kardilak w psychiatrii jest w ogóle określeniem pewnego jakby stanu, to znaczy artysta, który nie jest w stanie rozstać się ze swoim dziełem i za wszelką cenę zatrzymuje przy sobie, to jest jakby symptom kardilaka. Tak głośna jest jakby ta postać. I teraz myśmy zrobili opowieść o tym człowieku, ponieważ wydawał nam się on na tyle frapujący, że w jakimś sensie się ta historia moim zdaniem nie dotyczy czasów, które były, tylko jest opowieścią futurystyczną. I po raz pierwszy w swojej historii z Borysem robimy opowieść, która jest science fiction, to jest jakaś future utopia. Określenie, które przychodzą mi do głowy, to jest cyberpunk, ale też wymieszany z kinem jakby noir. Słynął. Opowieść, która się dzieje gdzieś w dalekiej przyszłości. Cyberpunk. Dlatego, że Cardillac z jednej strony oczywiście bardzo brutalna postać i morderca jest postacią, która ma szalenie trudne relacje z otoczeniem. On nie potrafi nawiązać relacji z córką, z kobietami, z bliskimi, z nikim i moim zdaniem to jest prekursor. Psychopata po prostu. Moim zdaniem jakby dużo głębiej. To jest opis człowieka przyszłości, którym my powoli wszyscy się stajemy. To znaczy cała cywilizacja Tindera, tak jak go dzisiaj nazywam, cała epoka, kiedy jakby szkiełko komputera stało się kluczowym elementem kontaktu między człowiekiem, kiedy media społecznościowe zastąpiły przyjaźń, relacje, ale też seks. Kiedy, to jest bardzo ważna konkret, w Japonii zrobiono badania i między 18 a 39 rokiem życia 25% populacji nigdy nie miało stosunku seksualnego. To jest fakt. A wiadomo, że Japonia jest krajem, który w jakimś sensie jest tym krajem jakby przyszłości. I teraz ja mam wrażenie, że w postaci Cardillaca zawierają się wszystkie lęki jakby naszych czasów. Znaczy tego, co w tej chwili się dzieje jakby z młodym pokoleniem, związanego z depresją, z lękiem przed odrzuceniem, z niemożnością nawiązania kontaktu, z mówieniem o seksie, a nie realizowaniem tego. I dla mnie to wszystko gdzieś w genialny sposób przeczuł jakby Hindemith. I dlatego z tego wynika cała ta idea cyberpunku i tego miasta przyszłości, dlatego, że oczywiście pandemia w tej chwili przyszła nam jakby tutaj z pomocą, bo dużo bardziej zaczęliśmy rozumieć, co to znaczy być zamkniętym pod kloszem, natomiast ten stan istnieje. To jest na przykład to, co Dukaj pisze w słynnym teraz już eseju o pandemii, gdzie on mówi o tym, że myśmy w ciągu tych paru lat przeskoczyli może 15 lat, 20 lat cywilizacji. To są wszystkie motywy, które widzę w tej operze, więc po raz pierwszy opera, która ostrzem zwrócona jest w przyszłość, a nie w przeszłość. To jest dla mnie też tak bardzo ciekawe. I bohater, który moim zdaniem streszcza bolączki naszych czasów, albo czasów, które nadchodzą. A muzycznie? Muzycznie to jest, dla mnie Hindemith to jest pomiędzy ekspresjonizmem, bardzo blisko Korngolda, ale też gdzieś to jest w linii późniejszego Straussa. To jest drapieżna niemiecka muzyka, która mnie jakby od lat tak fascynuje. Utwór, który ma parę przepięknych arii. Naprawdę ta muzyka zadziała, ale to, co w niej jest rzeczywiście niezwykłe, to jest to, że ona, zgodnie z tym duchem nowego obiektywizmu, ona nie ilustruje prostej psychologii bohaterów, tylko jakby wynika z wnętrza akcji lub z portretów głębszych. To znaczy ona jest Cardillaciem, to znaczy wszystkie jego lęki, zatrzymania i trudności nawiązania relacji z ludźmi są wpisane jakby w tą muzykę. To nie jest muzyka włoska, wylewna, emocjonalna, sentymentalna. To jest odwrotność tego świata. Głosy jakieś ważne? Po pierwsze to Tomek Konieczny, dla którego jest to jedna z najpiękniejszych oper. On śpiewał to już w operze wiedeńskiej. Iza Matula, która śpiewa naszą Halkę. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę uczta wokalna, dlatego że oczywiście muzyka to jest tak jak z Królem Rogerem. Hitlerem. Jak po raz pierwszy tego słuchałem, to miałem takie dziwne wrażenie. No, więc po latach dla mnie to jest szalenie prosty, przejrzysty i czysty utwór. Hindemith jest trudno porównywać tego rodzaju utwory, ale Hindemith dla mnie jest ciekawszy, głębszy i piękniejszy. Szymanowskiego. To najbliższa premiera na początku przyszłego roku, czyli w połowie sezonu 2021. Styczeń. Czyli prawie rok po warszawskiej premierze Halki. I po tym, ponieważ to jest koprodukcja opery w Kolonii i Madrytu, ten spektakl będzie pokazywany później, że w Kolonii i w Madrycie, z czego się bardzo cieszymy. Tam już będzie... Oby nie zapeszajmy, oby można było przekraczać granice. No, to mówimy teraz o 2-3 lata do przodu, więc mam nadzieję, że wtedy już żywi lub martwi, ale będziemy mogli. No dobrze, przypomnijmy, że pan Mariusz Treliński jest naszym gościem. Między 14 a 15 to jest wydarzenie. Bardzo kulturalny. Nareszcie możemy cię w świetle dziennym oglądać, a nie wieczorem lub nocą. Wiem, że powracają również Madama Butterfly. Butterfly, Halka chyba w tym sezonie, ale mnóstwo jest spektakli. Będzie Toska, Basie Wysockiej, Czarodziejski Flet, Barikowskiego, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o bardzo ważnych dwóch tytułach premierowych. Właściwie to była główna intencja naszego spotkania, co nowego zaprezentujemy w tym sezonie. Wspominałeś Fidelia, ale dokładnie. Może więcej na ten dokładnie. Temat. Więc jeżeli chodzi o Fidelia, to tak. Po pierwsze jest to opera, która będzie zadyrygowana przez Patryka Fournier, naszego nowego szefa muzycznego, o którego wiele lat walczyliśmy. Jednego z najciekawszych dyrygentów, z jakimi pracowała nasza orkiestra. I ona bardzo głośno głosowała za tym, żeby on był naszym szefem muzycznym. Bardzo się z tego cieszymy i dlatego on w tym sezonie prowadzi aż 3 premiery. Mm. To będzie i Werther, i Fidelio, i Cyganeria Basi Wysockiej. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o Fidelio, to tak, po pierwsze, niezwykła muzyka Beethovena, to jest też podobna sytuacja trochę jak z Hindemithem, że niesłanie znany kompozytor kompozytor. To jest opera rzadko grana, ale opera naprawdę niezwykła, a będzie ona realizowana przez Johna Full Jamesa, dyrektora opery kopenhaskiej, bardzo ciekawego realizatora, który chce wyciągnąć z niej bardzo taką wysublimowaną energię. To będzie spektakl szalenie, powiedziałbym, wyrafinowany, bardzo artystyczny i szalenie nowoczesny, jakby odwrotność Willego Deckera. I jeżeli chodzi o gwiazdy, to tutaj są dwie postacie, o których mówiłem. To jest Ann Petersen i Thurston Kearl. Dwa filary bardzo głośne w całej operze. Ostatnim tytułem, być może najważniejszym w tym sezonie, to jest Cyganeria Basi Wysockiej, która po wielkim sukcesie Toski sprzed roku wraca do Pucciniego. I tutaj za pulpitem raz jeszcze Patrick Fournier, no i cała plejada młodych artystów, dlatego że to jest opowieść o młodych artystach. Dlatego właśnie Basia, jako początkująca, no nie zupełnie początkująca, ale na pewno młoda artystka, będzie miała wiele do powiedzenia o tym świecie. Będę przed laty realizowałem swoją cyganerię, bo z wielką radością oddałem ją w tej chwili na zniszczenie, po to, żeby Basia mogła pokazać rzeczywiście swój talent, dlatego że wydaje mi się, to jest jedno z najciekawszych odkryć naszej opery. Przypominam, ona zrobiła wcześniej Moby Dicka, zrobiła wcześniej Zagładę Domu Asherów, zrobiła jeszcze Media Material, także to jest naprawdę twórca z nami bardzo tak już zaprzyjaźniony. Barbara Wysocka, matka chyba trojga dzieci. Tak, i wizerka teatralna bardzo głośna. I osoba niezwykle pracowita. To może jeszcze powróćmy do tej sytuacji, w jakiej znalazł się twój teatr. Tuż po dehibernacji, jak ja to nazywam, spotkałam się między innymi z dyrektorem naczelnym, czyli z panem Waldemarem Dąbrowskim, online oczywiście. No i prowadziliśmy taką dyskusję, opowiadaliśmy o tym, jakie problemy mają różne teatry, a nade wszystko te wielkie teatry. Wielkie teatry mają wielkie problemy. No i jak sobie z nimi, o tym opowiadał teoretycznie, bo dopiero otwierały się te drzwi teatrów, no jak one już zostaną na oścież otwarte, jak ty sobie z tym poradzisz już praktycznie. To jest wielki problem. Ja tutaj nie chcę udawać, że wiem więcej, bo wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji kompletnej, jakiejś, powiedziałbym wręcz metafizycznej, dlatego, że to jest jakby siła nieznana, która podważyła sens naszych jakichkolwiek działań. Właściwie nikt nie wie, czym jest jutro i w kontekście upadającej gospodarki, czy problemów, które mają ludzie, którzy muszą zamykać hotele, restauracje i tak dalej. Opera wydaje się w tym momencie może elementem zbędnym lub niepotrzebnym. Wszyscy znamy cudowne zdanie, nie czas żałować ruch. Uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Właśnie wtedy należy się skupić na różach, dlatego że ich zapach czasami pozwala żyć. To znaczy gdzieś opera jest jakby instytucją drogą i trudną, natomiast to są miejsca, w których pojawia się jakby esencja jakby kraju. Teatr wielki i każda wielka jakby stolica na świecie ma swoje miejsce, które jest jakby wizytówką, jest punktem odniesienia. I teraz elementy kulturowe wielokrotnie udowodniły swoją siłę mitotwórczą, ale też energiotwórczą. Wydaje mi się, że to są rzeczy podstawowe, kiedy my będziemy mogli znowu usiąść razem, wybrać się do opery, posłuchać głosu, pójść do teatru, to poczujemy, że życie jakby ma sens i ono wraca na właściwe tory. I oczywiście trudno chodzić do opery, kiedy ma się zamkniętą restaurację i to są sprawy oczywiste, natomiast bardzo niebezpieczne jest porównywanie tych dwóch światów. A z operą to jest tak, że wiele osób sobie nie może jakby tego wyobrazić, na czym to polega, ale kiedy na przykład idziemy do teatru, siedzi widownia, a vis-a-vis na scenie stoi, nie wiem, kilkanaście osób, kilkunastu aktorów, to proszę sobie wyobrazić, że w Operze Narodowej często vis-a-vis nas, państwa, stoi 300-350 osób albo i więcej. I to są talenty zbierane przez wiele lat najlepszych muzyków, najlepszych śpiewaków, którzy tworzą chór, najlepszych tancerzy, którzy tworzą balet. I do tego są osoby, które fantastycznie znają się na technice i to wszystko składa się na to w jedno wielkie widowisko. Więc to jest naprawdę ogrom talentów i ludzi, którzy są zbierani przez lata. I w tej chwili obserwujemy jakby, no nie powiem upadek, ale takie zachwianie się giganta, dlatego że Met jest operą, która ma rzeczywiście straszne problemy. My jesteśmy w dość bliskich relacjach z dyrektorem Peterem Gelbem. Niestety on musiał odwołać naszą kolejną wspólną premierę Tristana i Isolde, która miała być w tej chwili za 2 miesiące, dlatego że odwołał wszystko do 31 grudnia, ponieważ po prostu no, sytuacja jest dramatyczna. A on się sam finansuje. Tak, tak. Wy jesteście sceną narodową, no to jest zastrzyk finansowy, absolutnie jest szansa. To nie ma porównania, ale to jest też kwestia pozycji teatrów i miejsca, które jest budowane w Stanach od lat, znaczy od wielu, wielu lat jest tradycja ludzi, którzy mają pieniądze i którzy wiedzą, co z tymi pieniędzmi robić. To jest opera, która jest w 95% otrzymywana z prywatnych pieniędzy. I ja sam byłem świadkiem, poznałem Enzif, bliską taką przyjaciółkę Gelba, która stała obok niego i trzymała kartkę. Na tej kartce było napisane, ile milionów w tym roku podarowała na Met. Proszę zgadnąć, jaka była suma na tej kartce papieru. Proszę nie zadawać pytania. Jedna osoba podarowała 36 milionów dolarów w tym konkretnym sezonie, bo ona jest sponsorem co roku. Więc proszę sobie wyobrazić jakby tą skalę. Ale tutaj nie może mieć do nikogo pretensji. To są lata pieniędzy przekazywanych rodzinnie, pewnych kapitałów i pewnych zwyczajów, które u nas no, może się pojawią, no będzie potrzeba poczekać może jeszcze pół wieku, może więcej, żeby pojawiły się tego rodzaju jakby zwyczaje. I fantastycznie, że dba o nas rząd, dlatego, że to jest opera narodowa, tak jak teatry narodowe, bo to są takie miejsca, które zostały wybrane jako te, które mają reprezentować ten kraj, tak jak klub piłki nożnej, żeby przemówić do tych widzów, którzy już zupełnie operę omijają szerokim okiem. Reprezentacja po prostu. Tak, więc nie mam wątpliwości, że to jest miejsce szalenie ważne, pomimo tego, co się wokół nas dzieje. Ale jeszcze dwa zdania, bo czasu już mamy niewiele. Jak na przykład rozplanowałeś, znaczy twój dyrygent, no w przypadku Halki na przykład, pan Borowicz, jak rozplanował orkiestrę, no jak sobie on to wyobraża? A mówimy teraz o tym nowym okresie. Znaczy, to jest bardzo skomplikowane, ponieważ ciągle nie są podane bardzo precyzyjne jakby dane, dlatego, że te komunikaty się zmieniają i my mamy na szczęście jeszcze dwa miesiące do tego, żeby realnie zacząć jakby grać. I w zależności od tego, jakie te komunikaty będą, zobaczymy, co jest możliwe. Dlatego, że to jest bardzo proste. Ten teatr nazywa się Wielki i rzeczywiście wielkim jest. I teraz proszę sobie wyobrazić, że już nie mówię tak wyrafinowanych rzeczy, jak ustawienie orkiestry, ale jest bardzo konkretne zarządzenie, że po spektaklu należy zdezynfekować miejsce. Proszę sobie wyobrazić, że w wypadku opery narodowej nie dość, że to jest zabytek, że to są krzesła wykładane fornirem, to jest 11 tysięcy metrów kwadratowych. I teraz proszę co wieczór zdezynfekować 11 tysięcy metrów. Więc to są te problemy, prawda, z którymi się mierzymy. I teraz w wypadku, kiedy jest to co drugi widz, no to jest po prostu 50% wpływów do kasy. Więc sytuacja trudna i mam nadzieję, że ministerstwo to usłyszy i zrozumie, dlatego, że po prostu żadna opera na świecie, żadna opera w żadnym kraju nie finansuje się sama i ona nigdy nie jest instytucją przynoszącą dochód. To jest za każdym razem miejsce, do którego się jakby dopłaca, prawda? Czyli MET nie samofinansuje się, źle to określiłem, jest absolutnie z prywatnych środków. Dokładnie, ono jest finansowane przez prywatne środki, natomiast nie może grupa osób, które siedzi na sali, zapłacić tyle, żeby opłacić, nie wiem, 300 osób, które stoją po drugiej stronie, które całe życie poświęciły temu zawodowi. No, najprostszy przykład. W balecie w wieku 36 lat odchodzi się na emeryturę. No więc wszystko, co najpiękniejsze wydarza w ciągu tych paru lat. A ci ludzie i tak zarabiają, no, 1/10, 20 tego, co się zarabia na świecie. Więc to jest jakby natura opery. Można powiedzieć sobie oczywiście, że jesteśmy społeczeństwem barbarzyńskim i nie potrzebujemy takich miejsc. Poradzimy sobie, słuchając muzyki, nie wiem, disco polo. Chodząc na mecze, ale na szczęście wierzę w ten kraj i w jego jakby głębokie potrzeby jakby kulturowe. I publiczność wielokrotnie dowiodła, zwłaszcza teraz, kiedy myśmy otworzyli kasy, naprawdę jest szturm i ludzi widać, jak bardzo stęsknieni za tego rodzaju doświadczeniem, że jednak ta potężna, pusta scena, z której nie dochodzi dźwięk, jest dla nas czymś jakby szalenie dramatycznym. I wtedy, kiedy znowu go usłyszymy, to poczujemy się, że świat wraca do normy. No, przypomnijmy też, że oczywiście to była metafora przeze mnie użyta, nie całkiem milczała opera, bo jeszcze mieli państwo szansę pokazywać to, co zostało bardzo profesjonalnie sfilmowane. Prowadzimy bardzo silną działalność w mediach społecznościowych. To jest parę milionów wejść w tej chwili. Mnóstwo jakby cykli, programów edukacyjnych, nie wiem, tancerze pokazują ćwiczenia, pokazują jak tańczyć. To wszystko się dzieje, no tylko to wszyscy rozumiemy, że to są środki zastępcze. To jest tak jak nauka pływania bez oceanu. A my chcemy oceanu, prawda? Bardzo podoba mi się ta metafora, więc poprzestańmy na niej. Zresztą musimy zatrzymać się, gdyż mamy już połączenie z zacnym i słynnym twórcą muzycznym, kompozytorem, tym razem muzyki, jak ją określić, współczesnej. Także bardzo dziękuję. Mariusz Strzeliński był naszym gościem pierwszym w lipcu 2020. Oby do spotkania za kilka miesięcy przed premierą, tak powiem, ostrożnie. Umawiamy się. Magazyn bardzo kulturalny. Deser tym razem będzie miał szlachetny kontekst muzyczny. Panie panowie, laureat francuskiej Nagrody Krytyków za najlepszą premierę sezonu, pan profesor Zygmunt Krause jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Oczywiście zaczynamy od gratulacji, gratulujemy i zdajemy sobie sprawę, że sprawa jest poważna. No niemniej proszę też potraktować z pewnym dystansem tę naszą rozmowę, bo rzeczywiście ona odbywa się w takiej porze, no może nietypowej dla słuchania czy prowadzenia poważnych bardzo rozmów. Nagrodzone dzieło to... Ja bym nie chciał, żeby to było tak strasznie poważne, bo muzyka zawiera w sobie rzeczy i poważne, i mniej poważne. Mhm. To był koncert fortepianowy, trzeci mój koncert fortepianowy, który ma swój podtytuł Okruchy pamięci. I prawykonanie miało miejsce na inauguracji warszawskiej jesieni z Filharmonią Narodową, a później grałem ten koncert w Metz we Francji z Narodową Orkiestrą miasta Metz w pięknej sali, która się nazywa Arsenal, która jest prawie cała pod ziemią. No i to chyba wykonanie w Metz było tym decydującym wykonaniem, które zostało tak wysoko ocenione. Mówi pan o muzyce współczesnej, o koncercie, natomiast nagroda ta jest prestiżową nagrodą w dziedzinie sztuk scenicznych, jak przeczytałam w materiałach informacyjnych, oczywiście we Francji. Proszę mi powiedzieć, jaki tutaj jest link prowadzący od sali koncertowej do sceny, do teatru. Ta nagroda ma różne kategorie. Kategorie operowe, reżyserzy są nagradzani, dyrygenci, jak również i kompozytorzy. I jest to nagroda, która we Francji jest najważniejszą nagrodą tego typu. Jakbyśmy wymienili nazwiska kompozytorów czy też wykonawców, którzy byli laureatami, no to po prostu to cała plejada najwybitniejszych nazwisk. Pierre Boulez, Boris Béjart, Bob Wilson na przykład, proszę bardzo. Tak, George Ligeti, Olivier Messiaen, Philippe Herrewege, też dyrygent. Mark Minkowski, który jest w Polsce dosyć dobrze znany, bo dyrygował wielokrotnie orkiestrą Symfonia Varsovia, no i tak dalej. Ja przeglądając tę listę laureatów znalazłem jedno polskie nazwisko, mianowicie Krzysztof Warlikowski był też nagrodzony tą nagrodą. W kategorii oczywiście reżyser operowy. A tę nagrodę to może od razu przypomnijmy albo poinformujmy, bo nie wiemy, czy państwo wiedzą, otrzymał pan po raz drugi. Tak, parę lat temu moja opera Poliekt, która była wystawiona w Operze Capitole w Toulouse, również otrzymała tą nagrodę, tym razem w kategorii Meilleure création de la saison, czyli najlepsza jakby prawykonanie sezonu operowego, i to była ta moja opera Poliekt, która była tam wystawiona. Kontekst francuski jest tutaj ważny dla odznaczonego między innymi Legią Honorową w końcu. No to już jest naprawdę poważna sprawa. No tak. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że ta opera Poliekt, taka dziwna nazwa Poliekt, to jest tytuł dzieła Pierre Corneille, jeden z najwybitniejszych pisarzy francuskich. Wszyscy w szkole się uczą jego tekstów i ta opera była na podstawie sztuki pod tytułem Poliekt, czyli to była też taka półfrancuska opowieść. No skoro już jesteśmy we Francji myślami i skoro mówimy również o operze, nie tylko o koncercie owym nagrodzonym fortepianowym, to przypomnijmy, że w Paryżu w Théâtre Sylvie Monfort odbyła się premiera lub nawet prapremiera koncertowego wykonania pańskiej opery pod znajomym tytułem Iwona Księżniczka Burgunda. To prawda, to było prawykonanie we Francji, w Paryżu, a później było to wystawione w Teatrze Wielkim w Warszawie. Grzegorz Jarzyna był współautorem libretta. A tak, rzeczywiście. Na podstawie tej sztuki Gombrowicza, natomiast reżyserował Marek Weiss. Ciekawostka w sumie, bo nie słynie Grzegorz Jarzyna z tego, tak, że pisze libretto operowe. Libretto na podstawie sztuki teatralnej, no to jest właśnie prawie gotowe, tylko trzeba jakoś to przysposobić, żeby to można było zaśpiewać i żeby to było krótsze, bo w operze mamy mało czasu, bo muzyka zabiera dużo czasu, a w teatrze to wszystko szybko biegnie, więc ten tekst oryginału Gombrowicza jest dużo dłuższy niż tekst libretta według tej samej sztuki, libretta do opery. I to zrobił właśnie Grzegorz. A czy to libretto, skoro mówimy o takich szczegółach, o takich egzotycznych niuansach, libretto do wersji koncertowej jest równie krótkie jak libretto do wersji operowej? Jest dokładnie takie samo i bardzo mi miło, że pani to wszystko tak ładnie przedstawia. To prawykonanie we Francji to było prawykonanie tej opery dokładnie tak samo jak później w Teatrze Wielkim w Warszawie. No więc to tyle o Paryżu i tyle o operze. Skoro o Grzegorzu Jarzynie mowa, to może teraz zajrzymy do jego teatru, do TR Warszawa, gdyż tam wystąpił pan w jeszcze innej roli aktora, w zasadzie w Holzwege, czyli w Błądzeniu, w reżyserii młodej pani Katarzyny Kalwat w 2016 roku. Tak, no to było bardzo fajne dla mnie przeżycie i przygoda, bo zwrócono się do mnie, żebym wystąpił w sztuce o moim przyjacielu, o Tomku Sikorskim. To był kompozytor, jest kompozytor wybitny, mój najbliższy przyjaciel. i dlatego się chętnie zgodziłem wystąpić tam na deskach tej sceny TR-u, no bo to moje serce bije razem z nim, mimo że on już dawno temu odszedł. I tam grałem jego utwory Sikorskiego, bo o nim była ta sztuka, oraz mówiłem właściwie to, co chcę. Sztuka była napisana, i aktorzy grali normalnie według tekstu, a ja miałem możliwość jakby interweniowania w przebieg tej sztuki swoimi myślami, swoimi wspomnieniami i to, co wiedziałem o bohaterze tej sztuki, czyli o Tomku Sikorskim. Bardzo ciekawe dla mnie to było i wzruszające, bo rzeczywiście sztuka była świetna, bardzo dobrze przyjęta przez publiczność. Tam też również wykonywałem jego utwory na fortepianie. Mm-hmm. Ale to skoro pan w zasadzie improwizował, to a. każdy spektakl był inny, b. aktorzy musieli jakoś reagować, inteligentnie reagować na pańskie kwestie, których no, przecież nie byli w stanie przewidzieć w szczegółach. No oczywiście to tak mówimy troszeczkę teoretycznie, bo w trakcie prób, wielu prób i później w trakcie spektakli, które się odbywały, jednak się to potem jakoś ustabilizowało i te moje interwencje były mniej więcej podobne do siebie, coraz bardziej podobne do siebie, tak mogę powiedzieć. No i w końcu się utworzył jakiś taki spektakl, który był integralnie z sobą związany, to znaczy to, co ja mówiłem i to, co mówili aktorzy, to wszystko tworzyło jakąś jedną logiczną całość. Ja przypomnę, że za pomocą komunikatora internetowego no wciąż ten styl pracy nas obowiązuje, czy ta technika pracy. Rozmawiamy z panem profesorem Zygmuntem Krause. Jeszcze mamy jedno pytanie, bo zostaliśmy zaproszeni do pana letniego salonu. Domyślamy się, że możemy w nim uczestniczyć za pośrednictwem też komputerów. Tak, to jest cykl 7 spotkań, gdzie ja przedstawiam klasyczne utwory, Bach, Chopin, Beethoven i tak dalej, również swoje, gdzie gram, improwizuję i opowiadam o tych utworach i o tych kompozytorach. Ten cykl też będzie prawdopodobnie w telewizji Kultura. Od lipca do września, w co drugi piątek, w tym właśnie miejscu możemy odnaleźć, o którym pan wspomniał, te wykonania, tak? To znaczy, to będzie troszeczkę takie, trochę po wariacku, bo ja grając, przypuśćmy, Chopina, czy grając Beethovena, czy Bacha, nie gram tak normalnie, jak nas uczą, tylko gram trochę po swojemu, czasami bardzo burząc ten tekst muzyczny, a na dodatek później jeszcze improwizuję, także ja bardzo odchodzę daleko czasami od oryginału tych utworów, grając te utwory w sposób bardziej współczesny, to znaczy używając współczesnego języka muzycznego. No bo jak wiemy, tamci kompozytorzy żyli 200-300 lat temu, więc to trochę inaczej brzmiało, inne były emocje, inne były instrumenty, no i tak wszystko było inne. Mimo to ta muzyka do nas przemawia i to jest niesamowite, ale ja uważam, że można jeszcze albo ją przedstawić jeszcze inaczej, albo ją jeszcze trochę zmienić i coś jeszcze z nią zrobić. I to będą te spotkania. Ale jeszcze przeczytaliśmy, że pana gościem będzie młody dżentelmen, który też przy fortepianie nie zachowuje się w sposób, powiedziałabym, klasyczny, Marcin Masecki. Zaprosiłem Marcina do jednego z tych odcinków i my gramy w tym odcinku utwór Bacha i improwizujemy i próbujemy z tym Bachem jakoś się zmierzyć, nie grając go dokładnie tak, jak on to napisał, tylko po swojemu interpretując tę muzykę. Plus bardzo interesująca rozmowa oczywiście. A, czyli panowie też mogą gawędzić. Tak. No, te wszystkie odcinki to jest nie tylko muzyka, ale również i ja mówię o tych utworach, mówię dlaczego tak robię, mówię o tych czasach lub tych kompozytorach lub tych utworach. Ten Bach to nie będą wariacje goldbergowskie? Nie, to będzie malutkie preludium Bacha, które trwa 1 minutę, ale my z tego robimy no dużo więcej. To może jeszcze tylko zapytam, bo kiedy umawialiśmy się z panem profesorem na spotkanie, dowiedzieliśmy się, że właśnie będzie pan kończył zajęcia ze studentami. Proszę powiedzieć, jak pracuje się właśnie w tym ulubionym, teraz jedynym możliwym stylu online? Ja uczę w Akademii Muzycznej w Łodzi i te zajęcia online na Skype'ie najczęściej przebiegają bardzo właściwie dobrze. Nic nie tracimy, bo to są zajęcia one to one, czyli tylko z jednym studentem ja mam do czynienia. I on przysyła wcześniej swoją partyturę, także ja widzę jego nuty, to co on zrobił przez ten tydzień, przypuśćmy. Widzę dokładnie to, co on zrobił i jednocześnie z nim omawiam jego pracę. Także właściwie w tym konkretnym przypadku To jest bardzo specyficzna sprawa, uczenie kompozycji. Niektórzy w ogóle kwestionują, że należy to robić. Nieważne. W każdym razie w Akademii Muzycznej jest taki przedmiot i ja tego uczę. I muszę powiedzieć, że to właściwie dokładnie można zrobić wszystko. Może nawet jeszcze lepiej właśnie za pomocą internetu. To dla mnie nie nowina, bo ja kilka lat temu byłem w Korei przez pół roku i ustaliłem z rektorem, że nie przerwę zajęć ze studentami i mieliśmy co tydzień spotkania na Skype'ie. Ja byłem w Dygu w Korei, oni byli w Łodzi i wszystko szło świetnie. Także to jest możliwe. Genialna technologia. Przećwiczył już pan profesor tę technikę. Tak, już... Sytuacja obecna nie spowodowała jakiegoś zaburzenia w trybie życia zawodowego i artystycznego pana profesora. W takim razie bardzo dziękujemy. Do swoistego zobaczenia z panem profesorem właśnie w owym salonie pańskim. Jeszcze raz przypomnę, od lipca do września w co drugi piątek. Nie wiem, czy to jest jakaś konkretna godzina, bo nie bardzo umiem zachowywać się wobec takiego medium, no ale ci, którzy potrafią, na pewno odnajdą ten pański salon. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Pan profesor Zygmunt Krause towarzyszył nam w porze pierwszego lipcowego niedzielnego deseru. Bardzo dziękujemy. No. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. Za tydzień, mamy nadzieję, powrócimy na scenę plenerową. I to w pięknych okolicznościach przyrody. Oby tylko nie padało. A jeszcze dzisiaj, tuż po 20:00, przypomnimy słuchowisko Tomasza Manna zatytułowane Futbolistki. No i będzie to trzecia część naszego piłkarskiego tryptyku na scenie teatralnej Trójki. A więc dzisiaj po 20:00. Do usłyszenia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 5 lipca, zbliża się godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Do drugiej tury wyborów prezydenckich zostało 7 dni. Rafał Trzaskowski o głosy zabiega na Śląsku. Sztab Andrzeja Dudy tymczasem zarzuca mu niespełnienie obietnic, jakie złożył warszawiakom. 3 miesiące spędzi w areszcie mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Prawie 500 000 wniosków złożono do tej pory w ramach programu Dobry Start. Warto się pospieszyć, bo dzięki temu szybciej otrzyma się świadczenie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski mówił w Dąbrowie Górniczej, że dzisiaj Polska potrzebuje głowy państwa, która będzie podejmowała decyzje, przede wszystkim kierując się tym, czego chcą obywatele. Jak dodał, ważna jest współpraca z rządem przy realizacji dobrych projektów. Jeżeli rząd...